Book 2 85 Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 1. Kysymyksiä. Menneisyysmuoto 1. Kuinka paljon te olette juoneet? Kuinka paljon te olette juoneet? Kuinka paljon te olette tehneet töitä? Kuinka paljon te olette tehneet töitä? Kuinka paljon te olette kirjoittaneet? Kuinka paljon te olette kirjoittaneet? Kuinka te olette nukkuneet? Kuinka te olette nukkuneet? Kuinka te olette läpäisseet testin? Kuinka te olette läpäisseet testin? Kuinka te olette löytäneet tien? Kuinka te olette löytäneet tien? Kenen kanssa te olette puhuneet? Kenen kanssa te olette puhuneet? Kenen kanssa te olette sopineet tapaamisen? Kenen kanssa te olette sopineet tapaamisen? Kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää? Kenen kanssa te olette juhlineet syntymäpäivää? Missä te olette olleet? Missä te olette olleet? Missä te olette asuneet? Missä te olette asuneet? Missä te olette työskennelleet? Missä te olette työskennelleet? Mitä te olette suositelleet? Mitä te olette suositelleet? Mitä te olette syöneet? Mitä te olette syöneet? Mitä te saitte tietää? Mitä te saitte tietää? Kuinka nopeasti te olette ajaneet? Kuinka nopeasti te olette ajaneet? Kuinka kauan te olette lentäneet? Kuinka kauan te olette lentäneet? Kuinka korkealle te olette hypänneet? Kuinka korkealle te olette hypänneet? Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.